Astăzi trecem în Iacov, capitolul 4, în incursiunea noastră despre maturitatea spirituală sau felul cum Dumnezeu dorește să ne maturizeze. El chiar vrea să ne maturizeze, chiar dacă nu vrem noi. Noi trăim așa de multe ori, m-am gândit că trăim în un fel de paradox. Am vrea să creștem, dar n-am vrea să creștem. Am vrea să ne maturizăm, să ne bucurăm, spuneam noi, de binecuvântările, de oportunitățile, de avantajele maturității, dar n-am vrea responsabilitățile neapărat. Că odată cu înaintarea în vârstă vin peste noi și responsabilități, așteptări, diferite domenii. Dar dorința lui Dumnezeu este o dorință perfectă. Spuneam că această carte, epistolă, scrisă prin apostolul Iacov, fratele Domnului, este una foarte practică, în sensul în care învățătura este exemplificată așa de clar. Și învățam noi, probabil că o să facem lucrul ăsta de fiecare dată până la sfârșit, că nu e așa mare cartea, răsfoind capitolele, și în capitolul 1 învățam că Dumnezeu vrea să ne maturizeze prin încercări și prin ispite, învățând că încercările nu trebuie să le transformăm în ispite, ci uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu, în oglinda aceasta care Dumnezeu ne-a dat-o, să putem să pricepem care e voia lui Dumnezeu cu noi. Să putem să înțelegem la modul practic că religiunea adevărată, trăirea cu Dumnezeu, înseamnă să ne păstrăm neîntinați în lume și să fim de folos acolo unde Dumnezeu ne pune. Nu în altă parte. În Ierusalim este locul unde se începe. Și fiecare dintre noi avem Ierusalimul nostru. Acolo trebuie să începem. Acolo trebuie să fim credincioși. Acolo trebuie să ne maturizăm. Capitolul 2 ne învăța că creștinul matur, fiecare dintre noi, în maturizarea noastră, trebuie să înțelegem că trebuie să ne trăim credința. Să punem în practică ce credem despre Hristos. Dacă El e Domn, atunci este Domn peste ochii mei și văd pe oameni cum îi vede El. Și îi tratez cum îi vede El. Cum îi tratează El. Ființe create de El. Și îi iubesc pe oameni așa cum iubește El. În sensul că a murit pentru ei. Practicăm adevărul, îl învățăm noi. Credința noastră trebuie să treacă dincolo de vorbe. Și Dumnezeu ne dă șanse în fiecare zi să facem lucrul ăsta, să ne maturizăm prin orice lucru. Capitolul 3, învățam și sfârșeam data trecută despre maturitatea asupra limbii, asupra cuvintelor noastre. Că putem să direcționăm, să influențăm în bine viața noastră, prin felul cum vorbim, viața celor din jurul nostru. Și ba mai mult, învățam pur și simplu cum să aplicăm înțelepciunea lui Dumnezeu în relația noastră. Să nu lăsăm conduși de înțelepciunea noastră. Aia cu care creștem, ne naștem, aia firească. Că spuneam noi că este după stilul lumii, după valorile lumii, și este de fapt inspirată de diavolul. Chiar dacă poate sună bine, dar ea duce la tot felul de distrugeri, invidie, certuri. Înseamnă pur și simplu a nu construi nimic, a nu lăsa nimic pentru veșnicie în urma ta. Capitolul 4, în prima parte a capitolului 4 de astăzi, mergem într-o altă zonă a vieții noastre, și anume zona de conflict, de război, de dispute, cum vreți să-l numiți. Învățăm că trebuie să ne maturizăm astfel încât să fim în stare să evităm conflictele. Poate o să vi se spună că conflictele sunt bune, da, dar nu în mâna noastră. Ele sunt inevitabile, am putea spune noi, dar nu din punct de vedere al Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne învețe cum să evităm conflictele și, dacă apar, cum să le rezolvăm în relațiile noastre. Este o zonă reală, face parte din viața noastră. E cineva de aici care n-a avut niciodată vreun conflict? Dacă ridicați mâna, mergem la doctor. Una din fazele des întâlnite între noi are de-a face pur și simplu cu faptul că nu ne înțelegem. Mai devreme, mai târziu, găsim lucruri care nu ne înțelegem. Nu ne place de fața noastră. Fața lor, zicem noi. Părinții vorbesc despre tensiunile pe care le au cu copiii, neînțelegerile cu ei, și copiii vorbesc la rândul lor despre neplăcerile pe care le au cu părinții. Părinții ăștia. Ce s-ar face părinții fără copii? Soții vorbesc despre soțiile lor, problemele cu soțiile lor, și ele la rândul lor vorbesc încă o dată, sau dacă nu, mai bine despre problemele pe care le au, conflictele care le au cu soții lor. Șeful are probleme cu subatenii și subatenii, bineînțeles, au și probleme cu șeful. Și putem să continuăm. Conflictele, conflictul este un fapt al vieții. De când ne știm. Și asta în ciuda tratatelor de pace. Pentru că conflictele se sfârșesc, se concretizează prin războaie chiar. Spuneam la trecută vorbele, o vorbă poate să înceapă un război. Și dacă conflictul este un fapt al vieții, în ciuda tratatelor de pace, în ciuda nenumăratelor organizații pe pământul ăsta de pace, de bine, cum spunem noi, atunci ce facem noi? Disperăm? Cum facem la modul practic între conflictele care le avem, care apar între noi? Numai că există războaie, conflicte, dar practic ele există la orice nivel de viață. Și Iacov, tocmai asta vrea să ne arate, care sunt cauzele conflictelor, să le vedem unde sunt, că ele sunt în noi, încep în noi, dar nu numai să vedem cauzele conflictelor, dar să vedem și remediul, rezolvarea, soluția lui Dumnezeu. Iacov nu pierde vremea și pur și simplu plonjează, dacă uitați în capitolul 4, spune de unde vin, îmi place în traducerea nouă, spune conflictele, certurile și luptele între voi. Nu vin acestea din dorințele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi doriți sau poftiți, dar nu aveți. Ucideți și râvniți, dar nu puteți obține. Vă certați și vă luptați, dar nu aveți pentru că nu cereți. Sau cereți, dar nu împliniți, dar nu primiți, pentru că ce cereți, sau pentru că cereți ce este rău, ca să risipiți în plăcerile voastre, sau poftele voastre. Adulteri ce sunt, ce sunteți. Socolescu spune, suflete prea curvare, nu știți că prietenia cu lumea înseamnă dușmănie față de Dumnezeu? Așa că oricine vrea să fie prieten cu lumea, se face dușman, intră în conflict cu alte cuvinte cu Dumnezeu. Sau vi se pare că degeaba spune Scriptura, Dumnezeu tânjește cu celozie după Duhul pe care l-a pus să locuiască în noi. Însă El dă har și mai mare, de aceea Scriptura spune, Dumnezeu este împotriva celor mândri, în Proverbe capitolul 3, spune asta, dar celor smeriți El le dă har. Și ce să facem? Supuneți-vă deci lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și El va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și El s-a apropiat de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inimile, oameni cu două feluri de gândire. Întristați-vă, tânguiți-vă și plângeți. Râsul vostru să se transforme în jale, iar bucuria în întristare. Mai puteți? Zmeriți-vă înaintea Domnului, iar El vă va înălța. Sustac spunea că nevoia de conflict este un drog care devine dependență socială. Vine să credeți, scuze, ajunge să ne placă lucruri de genul ăsta. Și Iacov vrea să, prin puterea Duhului Sfânt, vrea să ne convingă, așa ceva nu trebuie să ne placă. Nu trebuie să facă parte din echilibrul nostru. Nu trebuie să refulăm unii pe alții pentru a ne simți bine. Este o minciună. Este o problemă reală. Nu ne place să vorbim despre ea, dar trebuie să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. De unde vin luptele și certurile, conflictele și luptele între voi? Nu vin oare din poftele voastre? Cauza conflictelor, de la început Iacob spune așa, cauza conflictelor între noi stă, se află, se datorează dorințelor noastre. Despre dorințe am mai vorbit în capitolul 1. Și cuvântul aici din nou nu este neapărat negativ. Dar dorințele noastre, în mâinile noastre, după capul nostru, cum spunem noi, pot să distrugă extrem de mult. Prin vorbe, prin fapte, prin deciziile noastre. Când dorințele mele intră în conflict cu dorințele tale, ies scântei. Și nu ne place să recunoaștem asta. Ce-i drept, există unii dintre noi care se mândesc cu așa ceva. Și găsim și motive în Biblie. Și o să vedem data viitoare, apropo, că Biblia nu poate să fie suport de genul ăsta pentru că ne învață să nu judecăm. Și ne învață și ce înseamnă judecata lui Dumnezeu. Dar să dăm câteva exemple. Conflictele încep de vreme din viață. Vă aduceți aminte când erați copii mici? Nu vă aduceți aminte, vă spun eu. Dar copilul de când e mic, de când e bebeluș, Când nu-i convine ceva, dă de știre. Ce zâmbește Bianca? Știe la modul practic. E proaspăt lucrul ăsta. Așteptările lui se fac imediat cunoscute mamei. Mai târziu, de exemplu, ajungem la căsătorie, începem foarte frumos, dar elementele din viața noastră sunt predispuse la conflict în mod firesc. Cineva spunea că fiecare căsătorie are 3 faze. Fericita lună sau săptămână, mă rog, în funcție de buget de miere. 2. Distracția s-a terminat. Și 3. Să cădem la învoială. Vă mirați, dar așa este. Ia gândiți-vă bine, cei care ați făcut-o. Trecem prin fazele acestea, trebuie să recunoaștem. Dar alegerea proastă și imatură este să ajungem în conflicte, pentru că la capitolul 3, să cădem la învoială, apar ajustările ăștia. Cum ne înțelegem, cum rezolvăm conflictele? Le evităm? Avem maturitatea să le evităm? Care sunt dorințele care dau naștere în viața noastră, în viețile noastre, în relațiile noastre, la conflict? Care sunt dorințele care produc conflictul? Iacov ne învață că sunt 3 dorințe, în principal, pe care noi trebuie să le admitem în viața noastră, să le recunoaștem, să avem tăria, să le recunoaștem și să învățăm cum Dumnezeu vrea să ne maturizeze prin ele. Dorința de a avea, dorința de a simți și dorința de a fi. Le avem cu toții, dacă suntem sănătoși. Cu toții le avem. Dorința de a avea, în versetul 2, o să la ce spune aici. Voi doriți, dar nu aveți. Ucideți și râvniți, dar nu puteți obține. Vă certați și vă luptați, dar nu aveți pentru că nu cereți. Voi doriți sau poftiți, spune Conescu, ucideți, râvniți, cuvinte de subliniat, de subliniat. Cum ajung și cum se manifestă dorințele noastre? Poate ziceam, eu nu am o dorință de genul ăsta. Dar hai să ne gândim. Iisus spunea, dacă ați văzut în vechime că spune să nu ucizi, dar eu spun că dacă tu urăști pe fratele tău, ești un ucigaș. Asta e realitatea. Așa consideră Dumnezeu ura. Porunca a câta este să nu poftești? Repede. Hai că e ultima. Să nu poftești nimic la aproapele tău. Și ideea de a râvni aici este prezența acestei probleme, în ce privește dorințele noastre. Dorința de a avea. E vorba despre lucruri aici. Fiecare din dorințele ăștia ne îndreaptă spre ceva anume. Dorința de a avea ne referă la lucruri, la material. Noi vrem lucruri mari. Pe măsură ce creștem, vrem cât mai mari. Dacă la început, când am avut telefoanele mobile, le vream cât mai mici, că erau grele și se umflau în buzunar, astăzi le vrem cât mai mari. Bine, mai subțiri, dar e periculos, ați văzut, dacă sunt prea subțiri. Și cât mai mari. Vrem cât mai mari. Materialismul ăsta ne încearcă pe fiecare dintre noi. Nu ne putem, ajunge să fim în conflict cu noi înșine și unii cu alții datorită lucrurilor, dorințelor. Nu ne putem dezlipi de lucruri. Dorința de a avea. Sărăcia asta produce monștri. Astfel încât nu ne putem bucura unii de alții pentru că nu mai avem timp. Scoatem ochii din device-urile noastre, din jucăriile noastre. Nu ne putem dezlipi de ele. Și nu ar fi problema atât de dezlipit dacă le-am folosit cum trebuie, dar problema cu noi este că ele scot în evidență adevăratele probleme. Ce scot? Scot această cauză pe care Iacov ne spune: nu vin conflictele, certurile, problemele între voi, războaiele, nu vin acestea din dorințele voastre, dorința aceasta de a avea. Vedeți, realitatea trebuie să o înțelegem bine. Dumnezeu a creat lucruri pentru ca noi să le putem folosi și să ne bucurăm de ele. Și a creat pe oameni ca să putem să iubim și să avem relații. Nu dezvoltăm relații cu lucrurile, ci cu oamenii. Nu iubim lucrurile, nu trebuie să iubim lucrurile și să ne folosim de oameni. Noi inversăm ecuația. Și fiecare dintre noi trebuie să ne îndreptăm în drept, să punem această oglindă a lui Dumnezeu în fața noastră, să întrebăm: unde, Doamne, fac lucrul ăsta? Ce spune aici, de unde vin problemele? Ia să ne uităm. Dorința de a avea, lucrurile pe care le avem, am ajuns să nu mai să le folosim, să putem să bucurăm de ele, și am ajuns să facem invers, să le iubim pe ele, să ținem prea mult la ele, să petrecem prea mult timp în ele și să nu petrecem timp în a iubi, în a investi în relațiile cu oamenii? Când inversăm ecuația, e scântei. Știți cum se numește asta? Manipulare. Dar mai înainte suntem noi manipulați de lucruri, dorințele noastre. În momentul când eu nu mai pot să petrec timp cu Dumnezeu fără să dau click, fără să nu mai aud bâz sau să mai aud, știi ce semnal sonor, este un semnal pentru mine să mă întreb, oare dorințele mele, în speță dorința de a avea, nu cumva mă stăpânește? Nu cumva am inversat ecuația? E foarte ușor să te negocezi de lucruri astăzi, apropo. N-ați văzut? Reclame! Dar nu poți să te învârți, nu poți să vezi tu un film ca lumea. Astăzi spunem noi pentru că sunt o grămadă de reclame. Cu lucruri care mai de care. Și, da, mai sunt și excepții, ce drept, da. Dar sunt pe care de dispariție. Dar nu poți să nu te îndrăgostești, aș putea spune, de lucruri cu reclamele, promovarea care se face peste tot. Foarte atractivă. Dar lucrurile se duc la conflicte. Nu-i la întâmplare, apropo, de lucrul ăsta, la modul concret, că peste 5% din divorțuri se datorează lucrurilor, respectiv banilor. Dorința de a avea. Iacov ne provoacă, spune, nu doriți voi, și asta se transformă în felul în care ajungem să ne urâm, să poftim, să ne certăm, să ne luptăm. Pentru că nu avem. Și nu mai știm să cerem. Lucrurile devin un teren de război. N-ați văzut când e divorț? Care e problema baiul cel mai important? Cum să le împărțim, se spune. Partajul. Da, avem de împărțit, să știți, ne antrenăm la lucruri de genul ăsta și înainte. Un om de afaceri, Howard Hughes, aviator, inventator, regizor, filantrop, un om însemnat american, a fost odată întrebat despre ce îl poate face mai fericit. El a răspuns un pic mai mult. Dar știți că să ne uităm în viața noastră. Nu cumva am ajuns ca dorința noastră de a avea un pic mai mult să ne facă fericiți? Ce faci în momentul când vine așa nemulțumirea pe tine? V-ați observat că ne gândim la jucării? La ultima jucărie mai exact. Că acolo parcă nu ne-am săturat de ea și hai să alergăm acolo. Este important ca să ascultăm ce spune Duhul Dumnezeu prin Iacov. De unde vin luptele, conflictele? În noi, Octavian Pavel spunea, nu putem trăi cu conflicte în noi. Deci, cum facem? Ce anume ne face fericit? Ne observăm cum dorințele noastre, dorința de a avea, ne toacă fericirea, ne toacă împlinirea. Dacă ne vom baza apropo viața, relațiile pe lucruri, pentru că așa se numește a avea, vom ajunge să ne comparăm unii cu alții și asta duce, cum învățam trecută, la o înțelepciune lumească. Bazată pe invidie, ceartă, ucideri. Și ca să înțelegem mai bine, deschideți cu mine la 1 Timotei capitolul 6. 1 Timotei capitolul 6. Să vedem niște îndemnuri foarte clare, concrete. 1 Timotei capitolul 6, versetul 7, și vom citi până mai târziu, până la versetul 10. Spune că noi n-am adus nimic în lume, în caz că nu ne-am prins. Noi n-am adus nimic în lume, astfel că nu putem lua nimic din ea, iar în caz că nu ne-am prins. Nu vom lua nimic din ea. Versetul 8, dacă avem mâncare și îmbrăcăminte, acestea ne vor fi de ajuns. Cei care vor să îmbogățească, apropo, care se lasă după dorința de a avea, vor cădea în ispită, în capcană. Și multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în ruină și pierzare. Sau în... Astea sunt rezultatele conflictelor. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, dar unii care au tânjit după ea au rătăcit de la credință și s-au străpus singuri cu multe dureri. Iubirea de bani. Știți, de multe ori am văzut tendința asta. A, iubirea de bani, frate. Da, da, am eu ochi să văd la modul concret că banii sunt doar un element. cu dorința de a avea, care se concentrează în lucrurile pe care le am, mă poate distruge, poate crea tot felul de dureri, o să spun aici, tot felul de pofte nesăbuite și vătămătoare care duc la pierzare. Vestul 17, puțin mai jos. Poruncește bogaților din veacul de acum să nu se îngânfe. Indicii, apropo, cu privire la dorința de a avea. Îngânfarea. Nu se îngânfe, să nu-și pună nădejdea în bogățiile nesigure. Ne încredem în ele. Ci în Dumnezeu, care ne oferă din belșug toate lucrurile ca să ne bucurăm. Observați? Dumnezeu ne oferă din belșug lucruri ca să ne bucurăm. Dar spune-le să facă binele. Să fie bogați în fapte bune, să fie generoși, gata să împartă cu alții, adunându-și astfel drept comoară o bună temelie pentru viitor, ca să apuce adevărata viață. Cu alte cuvinte, la Dumnezeu, adevărata bogăție se măsoară nu în cât ai, ci în cât dai. Cum spunea cineva foarte frumos, singurii bani cu care ne vom întâlni în cer sunt aia care îi dăm, care îi dăruim. Deci, să ne punem întrebarea, ce facem cu dorința de a avea? Iacov ne îndeamnă aici. Dorința de a avea este baza încercărilor, chinurilor, suferințelor, ruinii, pierzării care apar în noi și între noi. Dorința de a avea. În versetul 3 merge mai departe și spune, sau cereți, dar nu primiți, pentru că cereți ce este rău ca să risipiți în plăcerile voastre. Dorință, altă dorință, dorința de a simți. Spune, ca să risipiți în plăcerile voastre. Plăcerea este un indiciu aici, sau plăcerile, reprezintă un indiciu a ceea ceva care este, a ceva care este normal în noi. Cu toții dorim să ne simțim bine, nu? E cineva aici care vrea să se simtă prost? Acum înțelegeți ce vreți. E cineva aici care trece dimineața și spune, așa vreau să mă chinuiesc astăzi, am o zi extrem de proastă, așa îmi doresc. Nu e normal, nu? Atunci mergem la doctor cu siguranță. Cu toții vrem să fim confortabili. Confortul este un zeu al lumii noastre. Totul vrea să fim așa, să fie comod. Vrem să fim satisfăcuți. În traducerea Living spune, vreți numai ceea ce vă aduce plăcere. Dar știți că ăsta e un lucru nesănătos? Iov spunea, să primesc eu de la Dumnezeu doar binele și nu și răul. Vezi, Iov nu era prost, nu era nici măcar ascet, îi plăcea să chinuie. El spune, să nu primesc eu de la Dumnezeu. El primea lucrurile de la Dumnezeu. Iosif ne învață că voi ați vrut să faceți rău, spunea el fraților. Dar Dumnezeu a transformat răul în bine. El a învățat că dorința de a simți nu trebuie să stăpânească viața lui. Și în loc să aleagă conflictul cu frații lui și să răzbune la vremea potrivită, el s-a uitat la Dumnezeu, Doamne, ce vrei să faci? Înțelegem noi că plăcerea noastră ne pot costa mult. Nu este greșit să ne bucurăm în viață, dar este greșit să înțelegem că lucrurile și sentimentele, în cazul cel de-al doilea, ne pot aduce bucuria adevărată. Citeam în 1 Timotei 6:17, spune că Dumnezeu ne dă toate lucrurile din belșug. Pentru ce? Ca să ne bucurăm. Lucrul cel mai important nu este să ne bucurăm. Lucrul cel mai important este cine ne dă. Dar ajungem să ne placă darurile și nu dădătorul. Să ne închinăm la daruri și la lucrurile pe care le strângem prin munca noastră, prin atitudinea noastră și să uităm de Dumnezeu și nu mai suntem mulțumiți. Când plăcerea devine scopul numărul unu în viața mea, nu fac altceva decât să invit problemele în viața mea. Conflictele respectiv, războaiele. Când plăcerea mea, la modul concret, trece peste plăcerea ta, e scântei. Când plăcerea mea este numai a mea și numai ea este importantă, atunci apar probleme. Principiul este pentru unii, dacă te simți bine, fă-o. Așa se spune asta, chestia asta astăzi. Dar e destul de nociv, dacă te simți bine, fă-o. E o minciună. Sunt valori veșnice pe care Dumnezeu le face prin suferință. Învățam în capitolul 1. Prin încercări, prin probleme. Răbdarea, care este virtutea de căpătâi a onoarei, a caracterului, nu se obține prin a mă simți bine. Dorința de a simți plăceri. Mai este o dorință aici, dorința de a fi. Ea este diversificată aici. Apar în următoarele versete, de la capitolul 4, versetul 4 în jos, spune mai exact în versetul, o să luăm așa bucăți, să observăm, pentru ca să le putem înțelege împreună. Dorința de a avea, dorința de a simți și dorința de a fi aici. În jumătatea versetului 6, în centrul versetului 6 spune: Dumnezeu este împotriva celor mândri. Dorința de a fi, dorința de mândrie, de putere, de influență, de faimă. Dumnezeu este împotriva celor mândri. Referința este, așa cum observați în versetul 6, acolo în centru spune: Dumnezeu este împotriva celor mândri, dar celor smeriți dă har. Ăsta este Proverbe, capitolul 3, versetul 34. Mândria, puterea, dorința de a fi, de a ieși în evidență, sau popularitatea. Vedetismul se mai numește astăzi. Vreau să fiu cel mai tare din parcare. Vreau să fiu number one. Ce înseamnă aia? Așa se spune. Numărul 1. Trăim în generația eu-ului. Eu, tu ești important. Toată lumea vrea succesul. Toată lumea vrea să fie în top, toată lumea vrea să fie vedetă, vrea să ajungă pe sticlă, la televizor. N-ați văzut ce scandaluri sunt? Ce mă miră pe mine este cum ajungem noi să ne tot holbăm la ei. Și de ce? Vrem să fim și noi la fel. Poate nu o recunoaștem. Numai Dumnezeu face diferența încât să văd adevărul și să nu-mi doresc dorința de a fi, de a fi acceptat. Expresia la modă este: uite de la mine. De mici facem așa. Uite de la mine, tati, mami, uite. Când nu știu ce facem. E important să fim văzuți pentru noi. Și continuăm. Vedetismul spunea: uitați-vă la noi, toată lumea, uitați-vă la noi, ce facem noi. Și într-un fel sau altul ajungem să facem și noi la fel. Dorința de a impresiona. În Proverbe 13 cu 10, în prima parte spune: mândria dă naștere la certuri. Pe românește, mândria dă naștere la conflicte. Hai să fim sinceri, care dintre noi ne place să trăim în jurul sau în preajma oamenilor mândri, care doresc să se înalțe doar ei, să ne folosească? Noi suntem doar niște unelte. Ecuația aceea inversată. Nu folosim lucrurile, folosim oamenii, că e mai ușor. Da? Mândria dă naștere la certuri. Hai să ne punem în viața noastră. Cum se manifestă mândria? Și Iacob ne răspunde aici. Uitați-vă împreună cu mine în versetele de la 4 la 6. Să observăm împreună cum se manifestă mândria. Una la mână. Spune versetul 2. Spune: nu aveți pentru că nu cereți. Ce înseamnă asta? Nu ne rugăm. Ați observat cum putem să ajungem să nu ne mai rugăm? Pentru că ne descurcăm. Putem să ne descurcăm. Când n-ai, parcă îți vine să ceri mai mult. Doamne, sări, scapă-mă! Când ai, este ușor să uiți. Nu ne rugăm. Primul semn al mândriei, am spus acum aici, ajungem să nu ne mai rugăm. Nu aveți pentru că nu cereți. Sunt lucruri în viața noastră pe care pur și simplu Dumnezeu ne spune: nu le aveți pentru că nu le cereți mie. Al doilea lucru, în versetul 3, spune: sau cereți să căpătați, da, să faceți rău. Cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Ne rugăm cu alte cuvinte din motivații greșite. Un alt indiciu al mândriei. Lipsa de rugăciune este o dovadă clară a mândriei. Când nu te mai rogi, când nu mai depinzi de Dumnezeu, și mă refer numai la ne ruga duminica și dimineața și seara, mă refer la stilul de viață, un stil de viață de rugăciune, prin lucrurile prin care trecem, în care vorbim cu Dumnezeu, ne sfătuim cu Dumnezeu, ne gândim: Doamne, ce spui despre lucrul ăsta? Asta rugăciune. Asta înseamnă dependență de El și nu mândrie. Versetul 4, la început: adulteri ce sunteți. Indiciul mândriei este ceea ce Cunescu spune așa mai pe șleau: suflete prea curvare. Cu alte cuvinte, mândria duce la prietenie cu lumea pe care Dumnezeu o consideră pracurvie, prostituție spirituală. Noi aparținem lui Dumnezeu, dar ori de câte ori căutăm mândria lumii, aprecierile oamenilor, ne socotim practic interesul pe care Dumnezeu l-are în noi. Și cum ne dăm seama asta? Ați văzut cum ne doare când nu suntem băgați în seamă? E un indiciu foarte clar. Ai văzut cum te doare când nu ți se mulțumește pentru ceea ce faci? Oameni nu spun că nu e normal să se mulțumească, dar când te doare și când îți pasă, când ești dezechilibrat și vezi roșu în față, e un semn al mândriei, nu altceva. O să spunem, da, dar nu e bine. Nu pot trăi într-o lume ca aceasta, când el sau ea sau ei nu mă apreciază. Să recunoaștem problema adevărată. Dorința de a fi, dorința noastră mândră. Mândria duce la asemănarea cu lumea, prietenia cu lumea. Care este cel mai bun prieten de tăi, apropo? Am auzit spunându-se, mă, parcă ai din lume, sunt mai bun și mai aproape de mine decât pocăiții, decât frații mei de credință. Și ce spune asta? Spune că avem probleme, nimic mai mult. Și trebuie să ne maturizăm. Nu spune că sunt mai buni cei din lume. Am văzut zilele acestea atâtea de multe postări de suport, dar suport nesănătos, apropo. De susținerea lucrurilor nesănătoase. Doar pentru faptul că vrem să fim prieteni. Prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Conflict cu Dumnezeu, spune versetul 4, partea 2. Prietenia cu lumea înseamnă dumnezeie față de Dumnezeu. Și în partea a doua, versetului 6, spune Dumnezeu este împotriva celor mândri. Ajungi să fii în război cu Dumnezeu. Cum este oare să fii în război cu Dumnezeu? Dar să fim mai concreți. Există lucruri în viața mea și în viața ta, ca în momentul de față, eu sunt certat cu Dumnezeu. Sunt în conflict cu Dumnezeu. Dumnezeu spune, eu urăsc lucrurile acestea. O să ce spune în versetul 5, Dumnezeu tânjește cu gelozie după Duhul care l-a pus în noi. Ai simțit, mai simți, când alegi păcatul și Duhul Sfânt spune, nu e bine. Nu asta este calea. Uite unde te duce. Învățam lucrurile acestea în capitolul anterioare. Dumnezeu ne arată unde ne duce practic ispita, unde duc slăbiciunea noastră dacă alegem să ne lăsăm pe el. Indicii ale mândriei. Noi ne mai rugăm, ne rugăm greșit, ne asemănăm cu lumea, ne prietenim cu lumea, intrăm în conflict cu Dumnezeu și ne înșelăm singur, crezând că suntem cu el și strânim gelozia Duhului Sfânt. Să știți că nimeni nu câștigă împotriva lui Dumnezeu. Spunea Iisus, cine nu strânge cu mine, ce face? Risipește. Hai să ne uităm bine în viața noastră. Dumnezeu ne-a învățat cu siguranță fiecare dintre noi acest adevăr. Nu strângem cu el, risipim. Dacă strângem cu lumea care ne ghidilă în amorul nostru propriu. Vorbele bune sunt bune, dar dacă ne fac să ne mândrim, nu mai sunt bune pentru noi. Cauzele conflictelor sunt aceste dorințele noastre. Dorința de a avea, dorința de a simți și dorința de a fi. Dar care este remediul? Uitați-vă, spune Dumnezeu este împotriva celor mândri, versetul 6, dar celor smeriți îi le dă har. Celor smeriți îi le dă har. Ce e harul? La modul concret aici, pe lângă faptul că harul este ceva nemeritat, este salvarea lui Dumnezeu nemeritată de noi, dată prin Iisus Hristos, și prin credință o acceptăm, la modul concret aici, de ce credeți spune aici Dumnezeu dă har celor smeriți? În contextul relațiilor conflictuale. Este harul este ceea ce ne transformă, ceea ce ne schimbă. Întrebarea este ce vrem să schimbe Dumnezeu în viața noastră la ora actuală? Ce dorințe să schimbe din viața noastră? Care dintre dorințele noastre Dumnezeu trebuie să schimbe, să ne transforme? Dacă vrem să schimbe Dumnezeu relațiile, trebuie să-L lăsăm. Să lăsăm harul Lui. În Tit, în dimineața asta, citeam că harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânătatea. Adică cu prietenia cu lumea, cu mândria noastră, cu dorințele noastre, cu lucrurile, cu materialismul, cu poftele. Da? Și să înțelege că Dumnezeu vrea să ne schimbe și vrea să trăim ca un popor al Lui. Dumnezeu nu dă har celor mândri. Spune aici, e împotriva celor mândri. Ce înseamnă mândru? Să zic, mă descurc singur. Orice formă de genul ăsta, în care spuneam noi la trecută, înțelepciune umană, nu accept nicio părere, eu sunt cel mai tare, eu știu cel mai bine. Chiar dacă e vorba despre defect profesional. Spuneam noi să nu amestecăm lucrurile. Atitudinea contează însă. Chiar dacă știu, poate cel mai bine, nu trebuie să declar lucrul ăsta. Trebuie să fiu blând și smerit cu inima. Dumnezeu dă har celor smeriți. Doamne, am nevoie de tine. Am nevoie de ajutorul tău. Înseamnă rugăciunea celui smerit. Câte lucruri în viața noastră Dumnezeu pur și simplu ne așteaptă să spunem, Doamne, am nevoie de tine. Că tot vrem să încercăm. Nu trebuie neapărat să dăm de perete sau cu capul de sus și ajungem, nu mai pot, Doamne. Nu, Dumnezeu vrea să ne învețe smerenia ca o dorință, nu ca o forțare. Când nu mai pot. Uitați-vă cum este smerenia. Versetul 7 la 10 ne învață lucrul ăsta. În primul rând, deci Iacov continuă să fie practic, ne dă o lecție de practică de smerenie și înseamnă cum primi harul lui Dumnezeu care ne transformă. Primul rând, versetul 7 spune, supuneți-vă deci lui Dumnezeu. Supuneți-vă lui Dumnezeu. Ce înseamnă chestia asta în contextul ăsta? Păi dacă sunt mândru, ce spuneam? Că sunt în conflict cu Dumnezeu. Primul lucru, fă pace cu Dumnezeu. E un lucru ciudat să știți, mai spun o dată. Să fii al lui Dumnezeu și să fii în conflict cu El. Apostolul Iacov vorbește aici, apropo, un credincioș. Fă pace cu Dumnezeu. Adică lasă pe Dumnezeu să fie în control în viața ta. Dă-i lui volanul, cârma, frâul, peste mintea ta, peste inima ta, peste deciziile tale. Apropo de dorințe. Vedeți, asta va duce la o pace interioară pe care o face Duhul Sfânt, ca să putem să avem și pace în exterior. Conflictele pe care le avem noi în exterior sunt oglinza ale problemelor noastre interior. Și Dumnezeu vrea să rezolve problema din interior. Coloseni 3:15 spune, pacea lui Hristos să stăpânească inimile voastre. Nu putem să ne împăcăm cu oamenii dacă nu ne împăcăm cu Dumnezeu. Dacă nu rezolvăm problema de la El, să înțeleg care e problema mea și în lumina celor trei feluri de dorințe să ne punem întrebarea, Doamne, unde este sursa de conflict în viața mea? Ce anume, mă? Care dintre dorințele alea mă bagă pe mine în belele? Pacea lui Hristos să stăpânească în inima noastră, să recunoaștem că sunt lucruri în viața noastră în care pacea lui Hristos nu contează foarte mult. Nu domnește. Trebuie să recunoaștem vina și să spunem, Doamne, cum ne-a învățat Domnul Iisus, totuși nu voia mea, ci voia Ta. Nu voia mea, ci voia Ta. În partea a doua versetului 7 spune și împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Al doilea lucru, fă pace cu Dumnezeu, al doilea lucru, fi înțelept cu diavolul. Adică cu alte cuvinte, să fim pregătiți, să fim atenți. Că de-aia învățăm, apropo. Să recunoaștem cum ne încearcă el. Cum vine la mintea noastră, la dorințele noastre, cum vine la sentimentele noastre, cum vine practic să ne îndemne la tot felul de fapte nesănătoase. Fii pregătit. E important să ascultăm la Duhul Sfânt. E important să nu ignorăm îndemnul Duhului Sfânt. Câte sunt lucrurile din viața noastră care Dumnezeu ne arată? Dacă ești copilul lui Dumnezeu, de la început când calci pe bec, când nu iei razna, când îndrezi pe o cale greșită, Duhul Sfânt îți spune. Îți spune în Duhul tău, se întristează în tine, îți arată că nu e bine. Avem obiceiul să-L ascultăm sau să ignorăm. Nu putem să ne explicăm căderea așa picată din cer a noastră. Căderea nu vine într-o dată. Căderea vine treptat. Alunecarea este un proces. Efeseni 6:11, vă auziți aminte, învățam anul trecut în Efeseni. Să ne împotrivim lui Dumnezeu cum? Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu. Tot acel echipament. Dacă ne vom uita la acel echipament, el se referă la toate aceste părți ale noastre. Și capul, și platoșa, pieptul. Să ne strângem cu centura, cu brâul adevărului și să avem picioarele încălțate în râvna Evangheliei. Asta înseamnă pur și simplu să putem să rezistăm împotriva uneltirilor diavolului. Spune, îmbrăcați-vă cu toată armura pe care Dumnezeu vă dă ca să puteți rezista uneltirilor diavolului. Spune aici, împotriviți-vă. Împotriviți-vă este un termen de război militar. Și ce înseamnă? Echipați-vă. Deci împotrivirea la luptă n-are nicio noimă, n-are nicio răs dacă nu mă echipez. Și Dumnezeu ne dă șansa să ne echipăm. De-aia tot învățăm, ne rugăm, luăm decizii personale și împreună ca să putem să rezistăm. Trebuie să recunoaștem că dușmanul nostru adevărat e diavolul, nu sunt oamenii. De multe ori cădem în această capcană și uităm că adevăratul nostru dușman este diavolul. De exemplu, în relații. În căsătoria ta, zici, mamă, cum am procopsit, sau mă știu ce mai zici. Doamne, ce am făcut, sau mă, nu știu. Ne trec tot felul de gânduri. Adevărat dușman nu este el sau ea. Nu este biserica ta. Nu trebuie altă biserică pentru a crește, a te maturiza. Trebuie ca Iisus Hristos să fie Domn și să lași pe El să te echipeze. Să înțelegem ce vrea diavolul, să vedem care sunt șelările, gândurile, confuziile care le pun în viața noastră, cearta care, hâra care vrea să o bage între noi, tensiunile. Diavolul vrea confuzie. Să înțelegem lucrul ăsta, să le recunoaștem prin Duhul Dumnezeu. El vrea ceartă, el vrea tensiuni, el vrea agitație, de aia nesănătoasă în sensul distrugător. El face inimile să fie frânte, el dezamăgește, el strecoară ura între noi, supărarea, haosul. Suntem în stare să spunem așa? Biblia spune că de la el vin lucrurile ăștia. Și ele își facă în firea noastră, practic, loc. În 2 Corinteni 2:11 Pavel spune să nu dăm câștig de cauză lui Satan. Pentru că noi nu suntem în necunoștință de planurile lui. Vedeți, cuvântul lui Dumnezeu ne arată cum lucrează diavolul, ca să putem să recunoaștem. Împotriviți-vă diavolului. În melul acesta recunoaștem. Vă aduceți aminte de Iisus, Matei capitolul 4? Duhul a dus în pustie ca să fie ispitit. Și diavolul a venit și l-a ispitit. În dorințe, dacă vă uitați cu atenție. Tot alea. A avea pâine sau mai știu ce alte bogății. A simți, a fi mândrie. Avem promisiunea aici, spune, el va fugi de la voi. Credem noi lucrul ăsta. Avem experiența asta, apropo. Pentru că Dumnezeu permite diavolului să apropie de noi cu tot felul de șmecherii, nu ca să cădem în ispită, ci ca să putem să ne împotrivim și să experimentăm puterea lui Dumnezeu. Exemplul nostru este Iisus, exemplul nostru este Iov. Avem exemple, Iosif. Să nu alegem să le facem exemple enervante. Ia uite și pe ăsta să găsi el tare și mare și șmecher. Nu știe el prin ce trec eu. Nu e adevărat. Deci, fă pace cu Dumnezeu, ființele față de diavolul. Capitolul 4, versetul 8 spune: apropiați-vă de Dumnezeu și El s-a apropiat de voi. Ce facem? Trebuie să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Trebuie să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. De ce e important asta? Pentru că dacă mă apropie de Dumnezeu, mă apropie de cine trebuie. Niciodată nu voi găsi ușa închisă. Telefonul nu e ocupat niciodată. Iar la Dumnezeu sunt binecuvântări nespuse. Și relația mea cu El va afecta restul. Relația mea cu alții. Dacă rezolv conflictul cu Dumnezeu, mă apropie de Dumnezeu și o să vedem ce facem cu apropierea de Dumnezeu. Partea a doua, versetul 8 spune: curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inimile, oameni cu două feluri de gândire. Recunoaștem lucrurile astea în viața noastră. Întristați-vă, tânguiți-vă și plângeți. Iată pocăința adevărată. Râsul vostru se transformă în jale, iar bucuria în întristare. Mă apropii de Dumnezeu pentru ca să-mi cer iertare și să experimentez pocăința adevărată. Pentru că făcând așa, rezolv celelalte lucruri. Rezolv conflictul cu Dumnezeu, rezolv conflictele între noi. Cum mă apropii de Dumnezeu? Aceleași lucruri pe care le-am meritat de multe ori. Când citesc din Biblie, îl las pe El să-mi vorbească. Îl las pe El să apropie de mine. Resping cuvântul Lui, nu tratesc cuvântul Lui cu cinste. Îl resping pe Dumnezeu. Așa facem. Numai că noi câteodată nu vedem că asta facem. Apropiați-vă de Dumnezeu, El s-a apropiat de voi. Vedeți, altă promisiune. Împotriviți-vă diavolului, El va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și El s-a apropiat de voi. Cum spunea cineva, tu faci un pas, El face doi. Câteodată face chiar mai mulți. Cu cât timp petrec mai mult cu Dumnezeu, cu atât mai bune sunt relațiile mele. Cu El și cu oamenii. Când nivelul conflictelor dintre noi crește, e dovadă că nu petrecem timp cu Dumnezeu. Și El s-a apropiat de noi. Vedeți, când ne apropiem de Dumnezeu, practic vorbim concret. 1 Ioan 1:9, dacă ne mărturisim păcatele, El e credincios și drept ca să ne ierte. O să ascult, spune aici, curățiți-vă mâinile, conduita, faptele noastre, curățiți-vă inimile, atitudinile. Și Nu în ultimul rând spune în versetul 9, întristați-vă, tânguiți-vă, plângeți. Vedeți, astea sunt lucruri care exprimă relația noastră adevărată cu Dumnezeu. Să ne punem întrebarea, când a fost ultima dată când facem lucrul ăsta? Și nu mă refer acum la sentimente, vorbim de pocăința aceea, de realizarea, regretul acela sănătos pe care îl face Duhul Dumnezeu când ne deschide ochii și vedem păcatul cum îl vede Dumnezeu. Când? Cât de serios este păcatul în viața mea? În viața ta? Pentru că asta înseamnă să nu minimalizăm. Dar la modul concret, în relații, el se măsoară așa. Cât de rapid este să-ți ceri iertare? Cât de rapid ești tu când îți ceri iertare? Îți ceri iertare chiar și când ești vinovat 5%? Asta e un lucru uimitor, dar ce spune aici? Dumnezeu dă har celor smeriți. Vezi, dacă vrem să ne bucurăm de har, de frumusețea harului transformator în Dumnezeu, trebuie să ne smerim și să trăim smerenia noastră la modul practic. Versetul 10 încheie aici: smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Vedeți că Dumnezeu nu vrea să ne țină jos. Pentru unii, creștinismul este o religie de cism, așa. Tot te bagă în jos. Să fii cât mai jos, cât mai nenorocit, cât mai pipirig. Dumnezeu spune, vrea să ne înalțe. Dar calea înălțării este umilința. Calea înălțării este scăderea. Cu Dumnezeu, dacă vrei să strângi, trebuie să scazi. Trebuie să scazi pe tine. Ioan spunea despre el, eu trebuie să mă micșorez, ia în botezătorul, iar el trebuie să se înalțe. Alexandru Paleologu, criticul nostru literar, spunea despre umilința așa, că este o onoare în recunoașterea stării noastre și umilința. Spunea, onoarea mi se pare recuperată când îți asumi rușinea mărturisirii. E rușinos să spui am greșit, dar e onoare în ea. Onoarea implică și acceptarea rușinii, a umilinței. Un gentilom, spunea el, adică un home gentil, suportă cu ușurință umilința. E o stare pe care o asumă cu mare ușurință, chiar și cu grație, pentru că este un om liber. Este pe calea libertății. E foarte interesant cum spunea acest om, dar măsura în care mă uitam în aceste cuvinte spune, smeriți-vă înaintea lui Dumnezeu, în lumina, cum spuneam înainte, recunoașterii păcatului, plângerii lui, regretului lui, rugăciunii și chiar reparații, cum spuneam noi, fac fapte vrednice, îmi cer iertare acolo unde am greșit. Asta duce la o viață de onoare, maturitate, caracter. Dacă vrem să fim onorați de Dumnezeu, trebuie să ne cunoaștem că nu suntem perfecți. Și asta la modul practic. Că avem nevoie de ajutor, avem nevoie de ajutor de sus și ca să încheiem în mod concret, deschideți cu mine la Filipeni 2. Filipeni capitolul 2. Efeseni Filipeni capitolul 2, versetul 3. Ce înseamnă a nu alege conflictul? Ce înseamnă a nu ne trezi în conflict, în ceartă? Puteți-vă în versetul 3, spune Filipeni 2, nu faceți nimic din ambiție egoistă, ea fiind un indiciu al înțelepciunii umane, apropo. Nici din îngânfare, adică din mândrie, ci în smerenie, considerați-i pe alții mai prețuți decât voi înșivă. Ce înseamnă asta? Fiecare dintre voi ar trebui să fie preocupat nu doar de interesele lui, ci și de ale altora. Care este exemplu? Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Exemplul este Iisus. Cum a făcut el? El, măcar că avea natura lui Dumnezeu, n-a considerat că a fi una cu Dumnezeu e un lucru de apucat. Ci s-a desprăcat de sine, luând natura unui rob și devenind asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit. Uitați de câte ori se repetă ideea de s-a smerit. Smeriți-vă. S-a smerit, a devenit ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce. De aceea, ce spune aici? Este lucru care s-a întâmplat cu Iisus și este lucru care se întâmplă și nouă, dacă ne smerim. Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele Lui, numele Lui Iisus, să se plece orice genunchi din cer, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Dacă vrem recunoaștere cu adevărat, recunoaștere adevărată numai Dumnezeu ne poate da, dar doar dacă ne smerim. Aceasta este virtutea pierdută a generației noastre. Nimeni nu mai vrea parcă să mai fie smerit, pentru că e o slăbiciune. Dar există pe... În exemplu Domnului Iisus, această onoare a smerenii și a ascultării. Să ne punem întrebarea aceasta importantă. Care din cele trei dorințe ale mele reprezintă în viața mea o sursă de conflict? O sursă de război, de dispute, de distrugere? Dorința de a avea lucrurile? Dorința de a simți poftele? Sau dorința de a fi, mândria, faima? Trebuie să fim sinceri și să le ducem pe toate la piciorul crucii lui Iisus. Pentru că acolo Hristos ne dă exemplu, că acolo lucrurile acestea pot fi rezolvate. Acolo noi ne smerim și acolo suntem și înălțați. De aia se spune că ar trebui să trăim la piciorul crucii lui Iisus. Pentru că acolo mereu avem șansa să ne smerim, privind la cel care s-a smerit până la moarte. Dacă vrem să experimentăm harul acesta transformator, trebuie să alegem crucea. De aceea îi se spune Domnul Iisus, dacă vrea cineva să mă urmeze, să-și ia crucea în fiecare zi. Să se lepede de sine, pățam lucrul ăsta, să ne lepădăm de înțelepciunea noastră, de ale noastre, și să luăm crucea în fiecare zi. Aceasta este calea smeririi, smerenii la modul practic. Și atunci vom putea, vom avea tăria să fim smeriți și unii față de ceilalți. Să considerăm pe ceilalți mai presus de noi. Că nu vom pierde nimic. Doar atunci vom înțelege puterea lui Dumnezeu, puterea Harului transformator, care, apropo, e în stare să atragă pe oameni. Pentru că nu e nimic ca Harul lui Dumnezeu. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, pentru cuvântul Tău de astăzi. Tu ne spui că în noi, în firea noastră, în natura noastră păcătoasă, practic, există dorințe care prin ele însuși nu vor face nimic altceva decât să ne distrugă pe noi, să distrugă relațiile noastre, nu pot să aibă puterea de a ne transforma și de a construi. Doamne, te rugăm să ne ierți, te rugăm să ne ajuți să alegem exemplul Tău. Dacă suntem copiii Tăi, să nu luăm ca un lucru de apucat, ci să privim la Domnul Iisus, la exemplul Lui, să fim ascultători, să spunem în dreptul lucrurilor din viața noastră, a relațiilor, a dorințelor noastre, Doamne, nu voia mea, ci voia Ta. Învață-ne voia Ta, deschide-ne ochii să vedem că e bună, e plăcută, e desăvârșită. Și învață-ne pocăința adevărată, aceea de a ne curăți mâinile, inimile, faptele, Doamne. A Te invita realmente în viața noastră să lucrezi, nu numai să fim iertați, dar să fim transformați, astfel să ne maturizezi. Doamne, ajută-ne să fim oameni care în relația noastră arătăm puterea Ta și nu să ne alegem conflictele, disputele, luptele care Te dezonorează, ci în ciuda problemelor care le avem, Doamne, ajută-ne să Te cinstim pe Tine, să Te înălțăm pe Tine, apropiindu-ne de Tine, Doamne, pentru că Tu ești gata să ne înalți, să ne ridici acolo unde avem nevoie. Să fii Tu și Te rugăm în numele lui Iisus toate. Amin.